بڑھے گیا نا سدا سدا آتی تھی ہر سمت سے سلام بڑھے جو کرتے وہ سوے شگنا سلام سلام کیا سوار کیا کھڑا ہم کرنے کو خاص سلام بڑھے جو کرتے وہ چلے حسین جو تیبا سے کربلا کی طرف چلے حسین جو تیبا سے کربلا کی طرح جاگا پہنچتے تھے کرتا تھا وہ مقام سلام کرتا تھا وہ مقام سلام بڑھے جو کرتے وہ اور تمام در کسی کے نام سدا کسی کے نام درود کسی کے نام سدا بڑھے جو کر کہ وہ اور زمین منزل مقصود نے قدم چومے، زمین منزل مقصود نے قدم چومے اور فلک نے دور سے جھک کر کہا امام سلام، بڑھے جھک کے وہ کہتے ہیں شاہ سب شاہ شاہ کہتے ہیں، امام وہ جنہیں کرتے ہیں سب امام بڑھے جو کر کے وہ مقتا پیش خدمت ہے، انہیں تلا منور یہ چاہتا ہے جی، انہیں تلا منور یہ چاہتا ہے جی، تمام عمر لکھوں ورنہ ہو تمام صدا، بڑھ گئے جو کر کے وہ سوے شگ